चलिए जी, अब आगे देखते हैं आयत नंबर 204 से 204। ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، کون ہے یہ نہیں بتایا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت نہیں کہ لوگوں کے نام لے کے ان کی باتوں کو ذکر کیا جائے۔ ہے کیسا؟ اس کی بات دنیا کی زندگی میں تم کو اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے اس کی؟ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اور جب وہ پیٹ پھیرتا ہے تو وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتوں اور جانوروں کو ہلاک کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وقار اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے، پس ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے ایک کردار جس سے ہمیں متعارف کروایا جا رہا ہے ان آیات میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں اسی طرح کی پیش کی ہیں کہ جہاں مختلف کردار سامنے لائے گئے، لیکن خوبصورت نقطہ دیکھیے کہ نام نہیں لیے گئے۔ پچھلی صورتوں میں آپ دیکھیں گے الم تارا الالذی، الم تارا، کیا تم نے دیکھا اس کو، کس کو؟ الذی، جس نے کہا، کون ہے یہ نہیں بتایا۔ کیوں؟ کہ قرآن پاک لوگوں کی برائیوں کو چننے والی کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے، اور سننے والوں کو اور جو بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں ان کو کچھ چیزیں مثال کے طور پہ پیش کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ تو یہاں اس میں کس کی بات ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کردار تو ہوگا ہی، لیکن اگر اس وقت ہم اس کو اس رنگ میں دیکھ لیں کہ یہ ایسا کردار ہے جو ہر معاشرے میں ہوتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو مصلحت پسند ہے، جس کو سب سے زیادہ چیز جو پسند ہے وہ اپنا مفاد پسند ہے۔ کسی بھی مفاد پرست انسان کا یہی رویہ ہو سکتا ہے جو ان آیات میں پیش کیا گیا۔ ایک ضعیف روایت کے ناطے سے امام سدی نے یہ بات بیان کی کہ اس سے مراد احنس بن شریق ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ ذکر کر دیتی ہوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب وہ لشکر شہید کر دیا گیا جس میں عاصم اور مرشد تھے، تو منافقوں میں سے دو آدمیوں نے کہا، جو اس طرح مارے گئے ان کے لیے ہلاکت ہے، کیوں نہ یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اور کیوں نہ انہوں نے اپنے صاحب کی رسالت کو ادا کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کے اوپر ان کے اس عمل پہ انہوں نے تبصرہ زنی کیا کی کہ کیا ضرورت تھی جانے کی اور شہید ہونے کی، گھر بیٹھ کے بس اپنے اسلام کا اظہار کرتے رہتے تو بات کافی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کر دی کہ اسلام صرف باتوں کے ذریعے سے نہیں آتا، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہوتا یہ کہ کچھ لوگ صرف باتوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی اور دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ باتوں سے کوئی کہاں خوش ہوگا، اس کے لیے تو عمل کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کا راستہ عمل کا راستہ ہے، کردار کے غازی بننا پڑتا ہے، پھر ہی کہیں کوئی مقام ملتا ہے۔ اسی طرح امام سدی کہتے ہیں کہ یہ آیت اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے اسلام ظاہر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات اچھی لگی، پسند آئی۔ اس کے بعد یہ آپ کے پاس سے چلا گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کی کھیتی اور گدھوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو اس نے کھیتی جلا دی اور گدھوں کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ یہ تفسیر ابن عباس کے صفحہ نمبر 122 پہ روایت موجود ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ دنیا میں ہمیشہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو مصلحت کو اپنا دین بنائے رکھتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، جہاں اپنا فائدہ دیکھا وہاں اسلام کا اظہار کر دیا، اور جہاں اسلام کسی قربانی کا تقاضا کرے تو وہاں پلٹ گئے۔ ایسے لوگ ہمیشہ لوگوں کی مرضی دیکھ کر بات کرتے ہیں، لہٰذا ان کی باتیں لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں، کیونکہ ان کے بات کرنے کا انداز بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن ان کے سامنے کوئی مستقل معیار نہیں ہوتا کہ اس معیار پہ ہم نے قائم رہنا ہے، یہ ہے ہمارا سٹینڈرڈ، اس سے نیچے نہیں گرنا۔ اس لیے سامنے جو شخص آتا ہے ویسی بات کرنے لگتے ہیں تاکہ ہر سننے والا ان کو اپنا مخلص سمجھے۔ ایسے لوگ پھر خوبصورت باتیں کر کے باتوں کے میدان میں تو ایک مصلح کے روپ میں نظر آتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ان کی سرگرمیاں کیسی ہوتی ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ جھگڑالو ہیں، ان کے عمل فساد کو بڑھانے والے ہیں، ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، کیونکہ عملی نتائج ہمیشہ عمل سے پیدا ہوتے ہیں نہ کہ الفاظ سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے حق پرستی کے لفظ بولتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ جس سطح پر کھڑے ہوتے ہیں وہ ذاتی مفاد پرستی ہے، اور یہی فرق ان کے قول اور عمل میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ جب عمل کی بات آتی ہے تو ان کے مفادات کے تقاضے ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور ایسی سرگرمیوں میں لے جاتے ہیں کہ دنیا میں فساد پھیلتا ہے تو پھیلے، تخریب کاریاں ہوتی ہیں تو ہوں، لیکن ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے ذاتی فائدوں کی خاطر دوسروں کا استحصال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے جذباتی باتوں کو ہوا دیتے ہیں۔ اپنی قیادت کو قائم کرنے کے لیے یہ لوگ پوری عوام کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تعمیر کی بجائے تخریب کی سیاست چلتی ہے۔ ایسے لوگ نعروں کے ساتھ اور خوبصورت باتوں کے ساتھ عوام کی بھیڑ تو اپنے گرد جمع کر لیتے ہیں، لیکن جب عملی بات آتی ہے تو کسی کے کام میں نہیں آتے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں متعارف کرواتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ، کوئی ایک، مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کی باتیں آپ کو دنیا کی زندگی میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ کیوں اچھی لگتی ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگوں کی باتیں بھلی کیوں معلوم ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ایسے لوگ موقع پرست ہوتے ہیں، وقت دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہماری اس وقت کی بات کرنا لوگوں کو فائدہ دے گا، اور ہم ان کو سبز باغ دکھا کے اپنے جال میں اتار لیں گے۔ اور کیا کرتے ہیں یہ؟ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِ، بات بات میں اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی قسمیں کھانا، اللہ کے نام کی باتیں کرنا، اپنے نام کے ساتھ اللہ کا نام جوڑ لینا تاکہ لوگ اس کے خلوص میں شبہ نہ کر سکیں، تاکہ اس کی بات زیادہ مؤثر اور واضح ہو جائے۔ اور اس لیے بھی اللہ کو گواہ بناتے ہیں تاکہ نیکی اور خدا خوفی کا اظہار ہو، حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ حق کے دشمن ہیں، اور جو ہی ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے تو وہ ہوا الد الخصام، جھگڑوں پہ اتر آتے ہیں۔ لڑنے مرنے لگتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ تو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے صرف ایک ہی بت کو پوجتے ہیں اور وہ ان کے مفادات کا بت ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے یہ ہر چیز کی قربانی دے سکتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو، کیا تم ایسے تو نہیں ہو؟ تمہاری باتیں بظاہر خوبصورت تو باتیں نہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو لوگ باتوں کے جال بن کے رہتے ہیں. ہم اس وقت باتوں کے جال میں ہیں. خوبصورت باتیں، خوبصورت سلوگنز، خوبصورت طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی بات، لیکن عمل کیسے ہیں؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جھگڑالو، جھگڑے میں بد کلامی پہ اترنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو، بہت لڑتا ہو. کہیں ہم تو جھگڑالو نہیں ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں. کیا میں جھگڑا تو نہیں کرتی؟ میری طبیعت میں لڑنا جھگڑنا تو نہیں؟ بات کے بھتنگڑ تو نہیں بناتی؟ اور کیا ہے اس کردار کی خوبیاں؟ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ ولی بن جاتا ہے، بڑا بنا دیا جاتا ہے اس کو، یا پھر پلٹتا ہے، دونوں میں ایک ہی معنی ہے، یعنی اپنے عہدے کے ساتھ پلٹتا ہے، زمین میں اس کو اقتدار مل جاتا ہے، جب اس کو کسی عملی کام کی ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں، یا جب اس کو کوئی قوت ملنے لگتی ہے، اتھارٹی مل جاتی ہے، الیکٹ کر لیا جاتا ہے، تو پھر اس کی کوششیں کیا ہیں؟ سَآفِ الْأَرْضِ، زمین میں کوششیں کرتا ہے، کس چیز کی؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ اس میں فساد کرے. فساد کیسے کرتا ہے؟ جب ایسے شخص کو لوگوں کے معاملوں کی باغ دوڑ سپرد کر دی جائے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سَآفِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، پہلی بات زمین میں فساد کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ دوسری چیز، وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ، کھیتیوں کو ہلاک کرتا ہے، اور تیسری چیز، وَالنَّسْلَ، نسل کشی کرواتا ہے، نسلوں کو تباہ کرتا ہے. یہ تین چیزیں اس کی سامنے آئیں، بعد میں ہم ایک ایک کو دیکھیں گے، لیکن پہلے اس کردار کو پورا دیکھ لیں جو اگلی آیت میں بھی ذکر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تین باتوں کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. یعنی پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا کمنٹ دے دیا اس کے بارے میں کہ اس کا کردار تو جو ہے سو ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کو ایسے کردار پسند نہیں، یہ فسادی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں. چوتھی خوبی اس کی کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو. جب لوگ اس کے برے کاموں پہ اس کو ٹوکیں اور اللہ کا خوف دلائیں تو ڈرنے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ اخذته العزت بالاثم، ابھارتی ہے اس کو عزت گناہ پر، پھر اور جوش سے کام کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کے، غلط کاموں پہ شیر ہونے لگتا ہے، اور زیادہ اپنے آپ کو کھول کے سامنے لاتا ہے. انجام کیا ہے اس کا؟ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، بس کافی ہے اس کو جہنم. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور کتنا ہی برا ہے یہ ٹھکانہ. کیسی تصویر بنی آپ کے ذہن میں اس کردار کی؟ اللہ تعالیٰ کس کردار کو ہمارے سامنے لانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ پچھلی آیتوں کو دیکھیں تو اوپر بھی ایک ایسا ہی کردار تھا. ایک وہ تھا جو کہتا تھا، ربنا آتینا فی الدنیا، بس، اور دوسرا تھا جو کہتا تھا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دو مختلف کردار تھے. ایک وہ تھا جس کی نگاہیں اس دنیا پہ لگی ہوئیں, اس دنیا دنی کا سوداگر, جس کے دل میں جو بات تھی اس کی زبان پہ آ گئی, اس کا سارا حج دنیا ہی کے لیے ہو گیا. اور ایک وہ ہے جو دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتا ہے. یہاں اصل میں اب اسی کردار کو مزید کھول کے بیان کیا کہ ایک وہ کردار ہے جو مصلحت پسند ہے, جس کے سامنے صرف دنیا ہے, اور خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی دنیاوی عہدہ دے دیتا ہے, کچھ بڑا بن جاتا ہے, تو اس وقت جو اس کا روپ سامنے آتا ہے وہی دیکھنے کے لائق ہے. الیکشن سے پہلے خوبصورت نعرے, اور جب آ گئے تو ٹیکس, مہنگائی اور نقصان دہ چیزیں لوگوں کے سامنے. یاد رکھیے کہ یہ جو الذی ہے نا اس آیت میں, بمن الناس میں, جو من ہے نا, یہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے, ایک انسان, ایک حکمران بھی ہو سکتا ہے, اور ایک سپر پاور بھی ہو سکتی ہے. ہر وہ جس نے یہ کام کیے, ہر وہ جس نے اپنے مفادات کا کھیل کھیلا اور اپنی ذات کے فائدے کو بڑا رکھا اور دوسروں کے فائدوں کو پس پش ڈال دیا, یا دوسروں کے نقصان کی قیمت پہ اپنا فائدہ لیا, اس کا معاملہ کیا ہوا؟ ایسا ہی ہوگا. کتنا گندا کردار سامنے آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایسا کردار کبھی انسان اس کو دیکھے بھی نہ. پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا, الد الخصام, سخت جھگڑنا, مستر کے معنوں میں, اور جھگڑالو کے معنوں میں بھی ہے, یعنی جھگڑا کرنے والے, یعنی جھگڑالو بھی ہے اور جھگڑا بھی کرتا ہے. ایکشن پیش کیا اس کا, جھگڑے میں بہت جھگڑالو ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک لفظ اس کے کردار کو واضح کرنے کے لیے رکھا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا تھا, منافق تھا دل کا, لیکن جب باتیں کرتا تو اتنی اچھی باتیں کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محو ہو جاتے اس کی باتوں میں. اسی لیے ایک آپ نے حدیث میں بھی بیان فرمایا کہ بعض کلام جادو ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے, ہر وہ جو میٹھی باتیں کرتا ہے, اچھی باتیں کرتا ہے, اس کی باتیں اس قابل نہیں ہوتیں کہ آپ اس پہ غور کریں. کچھ لوگ بڑے خوفناک ہوتے ہیں, میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. عموماً ایسی گفتگویں کہاں ہوتی ہیں؟ جب لوگوں کا مفاد سامنے ہو. اصل میں لوگ اپنے فائدوں کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کا خیر خواہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جب مفاد پرست خود کو حق پرست ثابت کرنا چاہے تو وہ ایسی ہی گفتگویں کرتا ہے. عموماً سیاسی ووٹ لینے کے لیے ایسا ہوتا ہے. رشتوں کے ناطوں کے وقت ایسی باتیں ہوتی ہیں, ویزے لگوانے کے وقت میں ایسی باتیں ہوتی ہیں, لڑکوں کا لڑکیوں کو اپنے جال میں بننے کے وقت ایسی باتیں ہوتی ہیں, اس کی چہرے کی تعریف, اس کے حسن کی تعریف, لیکن حقیقت میں رخ کیا ہوتا ہے وہ کچھ دوسرا ہی دکھتا ہے. جب ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو وہ ایک دوسرا ہی کردار ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں فساد کیسے پھیلتا ہے. جس فساد کی یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ یہ ایسے کام جو کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں فساد آتا ہے, تو فساد پیدا ہوتا ہے پروپیگنڈے سے. جتنا دنیا میں مصنوعی پروپیگنڈا عام ہوگا اتنا ہی فساد عام ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خبر خبروں میں آتی ہے یا ایک اخبار میں بات چھپتی ہے, ہوتی جھوٹی ہے, اور اگلے دن آپ کو شہر کی رونق اور لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات گڑبڑ ہے. تو لہٰذا فساد پہلی صورت کیا ہے اس کی, کہ جس سے پروپیگنڈا ہوتا ہے. ایک اور کوشش بھی ہوتی ہے فساد کی, اور وہ کیا ہے کہ ذاتی فائدوں کی خاطر دوسروں کا استحصال کرنا. اس کی کیا مثال ہم دیکھیں گے, کیونکہ ہمیں دیکھنا تو یہ ہے نا کہ کیا آج کے دور میں بھی ایسی فساد کی کوششیں ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ جو میڈیا کے نام سے، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ ایسے اشتہارات، ایسی ایڈز کہ جن میں جھوٹ کو سچ کر کے دکھایا گیا، غیر مفید کو مفید کر کے دکھایا جاتا ہے، غیر ضروری کو ناگزیر کر کے دکھایا جاتا ہے، اور اس طرح بظاہر کیا لگتا ہے کہ لینے والوں کا فائدہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ سارے فائدے پروڈیوسر کے ہیں۔ کیا آج ایسا تو نہیں ہو رہا؟ اگر آپ کوئی بھی ایسا ایڈ دیکھیں، مثلا آپ دیکھیے کہ ایک چیز وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے انسانوں کی ضرورت کا تعلق ہو، سراسر ایک تائش کی چیز ہے، عیش پرستی کی چیز ہے، ایکسٹراس میں آتی ہے، لیکن کیا ایڈز کے اوپر ایسی چیزوں کو اتنا ضروری کر کے نہیں دکھایا جاتا کہ آپ کے بچے آپ سے ضد کرتے ہوئے دکھیں گے، ممی مجھے وہ چاہیے جو ٹی وی پہ آیا، ممی مجھے وہ چاہیے جو رات کو بات کی جا رہی تھی۔ آج کتنا فساد ہے ہمارے چاروں طرف۔ ایک پروڈیوسر اپنی پروڈکٹ کے نام پہ بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے، اور عموماً آپ کو معلوم ہے کہ ایسی چیزوں میں اسپانسرز کروایا جاتا ہے بڑی بڑی فارمز سے۔ کیا ہے، فلاں ڈرامہ ہے، فلاں مووی لوگوں کی ہٹ ہے، آپ اپنا ایڈ اس میں دے دیں، آپ اسپانسر کریں، اور لوگ صرف یہ سوچ کے کہ چلے ہمارا پروڈکٹ بکے گا، اس کو سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ جواب میں ملے گا کیا، اور لوگ کس چیز کو دیکھیں گے اور اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان، لوگ مال لگاتے ہیں۔ کیا یہ فساد کی کوششیں نہیں؟ آج جس دور میں ہم سب جی رہے ہیں، کیا یہ فساد سے پاک دور ہے؟ ایسا بندہ جو صرف اپنے ذات کے لیے تو بہت مخلص دکھے لیکن دوسروں کے لیے نقصان سے ثابت ہو، اس کی مثالیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے، اس کی ایک اور تیسری صورت بھی ہوتی ہے فساد کی، اور وہ کیا ہے، اپنی قیادت کی خاطر پوری قوم کو داؤ پر لگا دینا، اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے قوم کو بے راہ رو اور غلام بنانے تک سے گریز نہ کرنا۔ ایسا تو نہیں ہو رہا آج کے دور میں کہ بعض حکمرانوں نے صرف دوسرے لوگوں کو اس لیے بے حیائیوں کی کھلی چھٹی دے دی کہ لوگ ہم پہ اعتراض نہ کریں، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، تم ان چیزوں میں لگ جاؤ، جو تم کر رہے ہو وہی کرتے جاؤ۔ بعض جگہ دینی تعصب پھیلا دیا جاتا ہے، علماء کی علماء سے لڑائیاں کروا دی جاتی ہیں، ایک کی مسجد سے دوسرے کی مسجدوں کے اوپر حملے کروا دیے جاتے ہیں۔ شاید آپ کے لیے یہ چیز نہیں ہو، لیکن یہ حق ہے کہ بعض دفعہ کسی ملک میں ہونے والے دھماکے جس سے بظاہر حکومت پہ زد پڑتی ہے، لوگ اس کے خلاف ہونے لگتے ہیں، لیکن وہ حکومت خود کرواتی ہے۔ جی، یہ ان کی کنسٹڈی میں ہوتے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگ ان دھماکوں میں الجھ جائیں اور ایک ہفتہ کم از کم اس کی نظر ہو جائے اور کوئی ہماری سرگرمیاں نہ دیکھے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دیں۔ کیا جیسا نہیں لگتا کہ ہماری قوم کے ذہن اغوا کر لیے گئے، ان کو ہوش ہی نہ رہا ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کوئی دین کے نام پہ لڑ رہا ہے، کوئی قومیت کے نام پہ لڑ رہا ہے، اور کرنے والے اپنے کام کرتے ہی جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح فساد کی ایک اور صورت کیا ہوتی ہے کہ اپنے فائدوں کی خاطر ایسی سرگرمیاں جاری رکھنا جو صرف اور صرف تحریب پیدا کرنے والی ہوں۔ مثلا دیکھیے کہ اخبار بیچنے کے لیے ایسے مضامین، ایسی خبریں، ایسے اشتہارات دینا جو قوم کو اس کے نظریے سے دور ہٹا دیں، کسی چینل کے ایسے پروگرام کہ لوگوں کو بھلی باتوں کا ہوش ہی نہ رہے، اور بعض دفعہ تو خیر اور نیکی اور خدمت خلق کے کام بھی صرف اپنے فائدوں کے لیے کیے جاتے ہیں، لوگوں کو شہوت پرستی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ بعض حکمران اپنے اقتدار کی خاطر عوام کو ایسی سرگرمیوں میں مصروف رکھتے ہیں جیسے مختلف قسم کے تہوار بسنت ویلنٹائن ڈے ہولی اب تو ہولی بھی شروع ہو گئی شاید آپ نے سنا ہو تاکہ لوگ الجھتے رہیں انہی چیزوں میں اور قائدین جن کو قائد نہیں کہنا چاہیے ان کی طرف سے توجہ ہٹ جائے جو قانون بنائیں جو مہنگائی کریں جو کریں اس کے اوپر نظر نہ جائے اور عوام کی نگاہیں ان پر نہ اٹھ سکیں کیا یہ آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے ہم کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہے ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں اللہ کا خوف نہیں رہتا نا جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے راتوں کو چھپ چھپ کے گشت کرنے والے لوگ نہیں رہتے پھر وہاں عوام کو اسی طرح سے بے وقوف بنایا جاتا ہے پھر لوگ ان کی چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا مرد مومن آ جائے کہ جس سے ہمارے حالات بدل جائیں چند سال تک ایک آتا ہے اور جب وہ جاتا ہے تو دوسرا اس سے بھی بڑا آنے لگتا ہے اور لوگ اسی طرح چند سالوں کے بعد صرف تبدیلی کے نام پہ نئے چہرے دیکھتے ہیں لیکن پیچھے سوچ ایک ہی ہے وَيُخْلِقَ الْحَرْز کھیتیوں کو تباہ کرنا کھیتیاں کیسے تباہ کی جاتی ہیں شاید پہلے تو لوگوں کو یہ بات نہ سمجھ آتی ہو لیکن آج کے دور میں یہ بات بڑی عام ہے مثلاً آپ دیکھیے کہ اپنے ہی ملکوں کی اگر ہم بات کریں تو کھادوں کے ذریعے یعنی ایگرو کیمیکل کے ذریعے سے کھیتیاں جو برباد ہو رہی ہیں شاید آپ نے اس کا ذکر سنا ہو اتنی زبردست بدبو والی کھادیں ڈالی جاتی ہیں کہ اگر وہاں اس وقت کوئی جانور بھی ہو تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے اور ان علاقوں سے اگر آپ کبھی ٹرین کا سفر کریں اور کچھ ایسے راستے میں علاقے آتے ہیں جب آپ کراچی سے لاہور جاتے ہیں کہ پوری ایگرو کیمیکل کا سپرے ہوتا ہے اور وہاں سے رہنے والے اپنے منہ کے اوپر ناک کے اوپر کپڑے ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں ورنہ وہ جان تک لگ جائے پھر اس طرح ایسی کھادیں پوری دنیا میں ان کا استعمال ممنوع ہے لیکن آپ کے ملکوں میں وہ سستی بانٹی جاتی ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ فصلوں کی تباہی کیسے ہو سکتی ہے کہ زمین کے فطری نظام کو بگاڑ کے ایک پودا ہے اس کو 3-4 مہینے میں اگنا تھا آپ نے اس کو رات دن ترقی کرا کے آپ نے اس کو وقت سے پہلے بڑا کر لیا اب اس پہ جو فصل لگے گی کیا واقعی اس کے اندر وہ سب کچھ ہوگا جو کہ ایک اصل پودے میں ہونا چاہیے فصلیں تباہ ہو گئیں اور جو ہی فصلیں تباہ ہوتی ہیں تو یاد رکھیں پھر نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا وَيُحْلِقَ الْحَرْسَ وَالنَّسْلِ کھیتیوں کو تباہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ نسلوں کو تباہ کر دیا نسل انسانی متاثر ہو گئی یہ کیسے ہوا سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ پاپولیشن پلاننگ خاندانی منصوبہ بندی نسل انسانی کی تعمیر کرنے والی ماؤں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو متاثر کر دیا ایسے ایسے طریقے ان کے لیے ایجاد کیے گئے کہ اولاد نہ لینے کے لیے وہ نت نئے طریقے اختیار کریں اور جس کے نتیجے میں ان کی صحت برباد ہو جائے کم بچے خوشحال گھرانہ کیا یہ نسل انسانی کی تباہی نہیں پھر اسی طرح نسلوں کی تباہی ہوتی ہے ان کے اخلاق برباد کر کے آج ہمارے اخلاق برباد ہوئے کہ نہ ہوئے پورے معاشرے پہ بگاڑ کی ایک چادر تنی ہوئی ہے ذہن قید ہو چکے جانوروں کی سطح پہ انسان جی رہا ہے جیسے انسان کھاتے ہیں دو دو ہاتھوں سے ایسے تو کبھی جانور بھی نہیں کھاتے ہوں گے رشتوں کا تقدس مٹ گیا اتنا ہرس کلچر سکھا دیا یہ کہ ایک ہاتھ سے کھاؤ اور ایک ہاتھ میں پیو ڈرنک لو ہرس کی بات نہیں لگتی جانوروں میں بھی ایک بدترین جانور ایسا کام کرتا ہوا دکھے گا جو آج انسانوں کی عادت ہو گئی نہ ماں باپ کا پتہ نہ بڑے کی حدت نہ چھوٹے کا پتہ ہر تعلیمی ادارہ ایسے لگتا ہے کہ نسلی تباہی میں لگا ہوا ہے بظاہر آپ کے بچوں کی اعلیٰ تربیت کے ادارے لیکن اندر میں اصل کیا ہے مفاد پرستی وہ بچے جو ماؤں کی گود میں پلنے تھے وہ ان اداروں کی گود میں گئے تو اپنی ماؤں کے نہ رہے. پھر کس طریقے سے آپ دیکھئے کہ تعمیری کاموں کی طرف سے توجہ ہٹا دی گئی. آج آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک با مقصد زندگی گزار رہے ہیں. کیا واقعی ہمارے ذہنوں کے اندر کوئی پلان ہے؟ آج ہم کٹی ہوئی پتنگ کی طرح گھوم رہے ہیں, جو جدھر جاتا ہے ہم اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں. ہم ایسے ایسے معاملات میں لگے رہتے ہیں کہ جن کی نہ اس دنیا میں ضرورت اور نہ آخرت میں ضرورت ہوگی. ہر بندہ پیٹ کی خاطر جینا چاہتا ہے, کون ہے جو اللہ کی خاطر جیے؟ یہ یورپ نے پہلی دفعہ قانون دیا تھا کہ مذہب تمہارا ذاتی معاملہ ہے, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن. آج ہر ایک نے اسی کو اپنا لیا. آج کون ہے جو نصیحت کو پسند کرے؟ کسی کو دیکھ کے دیکھے نصیحت, لوگ کہیں گے چھوڑو ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اور ایسے ایسے کردار پھر جب ہمارے مقدروں کے فیصلے کرنے لگیں تو پھر مسلمانوں پہ وہی حالات آتے ہیں جو آج آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے بچنے کے لیے, ہوشیار کرنے کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھ لو, دوست اور دشمن کو فرق دیکھو, پہچانو, ان کی باتوں کو پہچان کے دیکھو. یہ صرف حکمرانوں کی باتیں نہیں ہو رہی, ہر دور کے لوگوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو لوگ اپنی غلط چیزوں کو صحیح قرار دیتے ہیں, اور یہ بات تو سب سے زیادہ ڈرانے والی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ, أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ, کہ جب اس کو اللہ کا ڈر دلایا جائے کہ دیکھو باس آ جاؤ کیا کر رہے ہو, تو پھر گناہوں پہ اور شیر ہونے لگتا ہے, اس کو اور زیادہ بات آتی, یعنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے, بات کو سمجھنے کی بجائے غرور کا شکار ہو جاتا ہے, تعصب اور ضد کا شکار ہو جاتا ہے, فساد کے خوبصورت نام لینے لگتا ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا, اے عمر اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, تو فوراً ایسی خشیت طاری ہوئی کہ اپنا گال زمین پر رکھ دیا تواضع کے ساتھ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ یہ ہے کہ جب کسی کو کہا جائے کہ اتق اللہ تو وہ آگے سے کہے علیک بنفسک, اپنی راہ لو, یعنی تم ڈرو میں نہیں ڈرتا. آج ہمیں تو نہیں لوگ ایسا کہتے؟ آج جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں یہاں تو لوگوں کا یہ رویہ نہیں کہ نیکی کی بات سن کے آگے سے کہ اچھا اچھا تم اپنا کام کرو. یاد رکھیے کہ جب بندہ مفاد کا بندہ بنتا ہے نا, تو پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بات سن کے ایسا ہی ہونے لگتا ہے. کبھی آپ کی اچھی بات کے جواب میں کوئی ایسا رویہ اختیار کرے کہ اچھا تم اپنی فکر کرو, تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ وہی کردار ہے جس کا ذکر ان آیتوں میں, پھر گناہ کو عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. چلیں ہم بھی تو دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں تو کوئی ایسا کردار نہیں کہ جو گناہوں کو عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. میں نے تو لوگوں کو کئی بار یہ بات کہتے سنا, کیا کریں, بس یہ کہ عزت کا مسئلہ ہے, رسم و رواج کو ہم اپنانے لگے, خاندانی طور طریقے ہم نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ عزت کا مسئلہ ہے. بیٹی کو جہیز دو نہیں تو عزت نہیں رہے گی, داماد کو گاڑی دو عزت کا مسئلہ ہے, برات کا اچھا استقبال کرو عزت کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی بات کو سن کے بھی انسان یہ بات کہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس کی نظر میں اللہ اکبر ہے, یا اپنا معاشرہ, اپنی باتیں یہ زیادہ بڑی ہیں. تو لہٰذا انسان کو اپنے وقار کا خیال کیسے گناہ پہ جمع دیتا ہے, اس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے, کیونکہ اس کا تعلق انسان کے اندر کے بڑے پن سے. جو انسان متکبر ہوتا ہے نا, جب آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں, اس کو نیکی کی طرف توجہ دلاتے ہیں, تو ایسا شخص پھر اکڑنے لگتا ہے. پھر ایسے بندے کو چھوڑ دینا چاہیے, الگ کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود پوچھوں گا ان سے, فحسبہ جہنم, یہ دنیا کے دنی, یہ اپنے فائدوں کی خاطر جینے والے, یہ دوسروں کو سامنے قتل کرنے والے, اپنے مفادات کے لیے لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے والے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ جہنم ان کو کافی ہوگی۔ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، جیسے ماں کی گود میں تھے اب یہ جہنم کی گود میں جائیں گے۔ چاہا کیا اور ملا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی بات کی، یہ جہنم ان کو جلائے گی۔ ان کے جلنے سے ان کے دلوں سے ایک ایسی گھٹن دور ہوگی جو دنیا میں نہیں ہو سکی۔ پھر چیہیں گے، چلائیں گے، یہ آگ ان کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہی آگ ان کا علاج ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے 6 چیزیں دیکھی اس آیت میں ایک برے کردار کی۔ 2 چہروں والا، چرب زبان، سخت جھگڑالو جس کی فطرت مسخ ہو چکی، نمائش کے لیے سب کچھ کرنے والا، اپنی ذات اور اپنی زندگی کو محور اور مرکز بنانے والا، ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نظر میں بڑے برے ہیں۔ آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہاں کہاں لوگ اپنی باتوں میں پھانستے ہیں۔ کبھی آپ نے لوگوں کی ایسی باتیں سنی ہیں کہ جس کو سن کے آپ کو لگے واہ، یہ تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ بس آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عموماً کب ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اب عملی تھوڑی سی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ لوگوں کی باتوں کے فریب میں نہ آ جائیں، اور وہ لوگ جو صرف اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو بیچنا چاہتے ہیں وہ کس حد تک آگے گر سکتے ہیں۔ بس آپ دیکھیے کہ جیسے ووٹس کا وقت آتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ جب ووٹنگ کے دن قریب ہوتے ہیں الیکشن کے، تو جن لوگوں نے الیکٹ ہونا ہوتا ہے یا جو نامینیٹ کیے ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو ہر ممکن طریقے سے اپنی خیر خواہی کا یقین دلاتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کل بھی کرتے رہیں گے۔ تو کہنے لگے، کس طرح ایک عورت تھی، تو وہ بچے کو، چھوٹا بچہ اس کے پاس تھا، تو گاؤں میں دیہاتوں میں اس طرح کے واقعات عموماً ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کینڈیڈیٹ تھا، تو اس نے جب اس عورت کو آتا دیکھا تو جلدی سے اس کے بچے کو پکڑا، پیار کرنے لگا، چوم رہا ہے، پیار کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی اس چیز کی موٹیویشن بھی ہے کہ تم ہمیں ووٹ دو۔ تو وہ عورت تھی، اب جب اس کو جانا تھا، جانے لگی تو کہنے لگیں کہ یہ چھوڑ ہی نہیں رہا اس کو۔ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے جو تو کر رہا ہے، لینا ہے تو نے ووٹ، ووٹ لے، میرا بچہ واپس کر، میں نے گھر جا کے کھانا بھی پکانا ہے۔ یعنی لوگوں کے بچے بھی بہلانے پڑیں تو لوگ بہلانے کو تیار ہوتے ہیں تاکہ ہمیں ووٹ دو۔ اور اس طریقے سے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، 100-100 روپے کے اوپر لوگوں کو خریدا جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے گھر میں کھانا نہیں، اگر کوئی یہی کہہ دے کہ تمہیں ایک وقت کا کھانا کھلا دیں گے، تم بس ہمیں چن لو، تو لوگ چن لیتے ہیں۔ اور لوگوں کی باتیں، کچھ ایسے نعرے، کچھ ایسے جملے، کوئی اخباری بیان آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ جب وہ لوگ اپنی ہمدردیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تو کانپنے لگتے تھے جب ان کو خبریں ملتی تھیں کہ ہمیں لوگوں نے چن لیا، کہ اتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا، شاید ہی کسی اور نے ڈالا ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز، دوسرے ملکوں کے ویزے لگوانے کے لیے، آج کس طریقے سے لوگ بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے۔ کہتے ہیں کہ وہ سادہ لو لوگ تھے، تو وہاں کوئی ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلاں ملک تم لوگوں نے جانا ہے۔ اب ایک گاؤں میں رہتا ہوا جس کو یہ پتہ، کوئی کہہ دے کہ تم نے ملک بھی دوسرے میں جانا ہے، لوگ تو اپنے گھر بیچنے کو تیار ہیں۔ لوگوں نے ان کو اپنے مال دیے اور سب چیزیں بڑھا کے ہاں ہمیں پہنچا دو، اور اس نے بڑی ان کو باتوں سے چاپلوسیاں کی، میں یہ کر دوں گا، ورک پرمٹ دلوا دوں گا، اور یہ اور وہ۔ اور بعد میں جب ان کو جمع کر کے لائے تو لاہور میں ایک چبرجی کے پاس ایک پلینیٹیریم ہے، وہاں ایک پرانا جہاز کوئی کھڑا ہوا ہے، تو وہاں ان کو کہا چلو اندر جاؤ، اور ان کو وہاں بھیج کے خوب غائب ہو گیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا بھی تم لوگ کیا ہو، یہاں سے کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو فلاں ملک جا رہے ہیں۔ یعنی نہ ان غریبوں نے کبھی ایئرپورٹ دیکھے نہ کچھ، اور باتوں میں آ گئے نا۔ ایسے کئی ہی اپنے واقعات سنے ہوں گے، گھروں میں آتے ہیں، اپنے زیور دے دو، ہم اس کو ڈبل کر کے دکھا دیتے ہیں اور خواتین ہمیشہ ایسی چیزوں میں ماری جاتی ہیں۔ ہر طرف لوگ اپنی باتوں کے جال پھیلاتے ہیں، ان پڑھ لوگ پھیلاتے ہیں تو ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، اور میڈیا پہ آ کے جب لوگ چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں، کیا یہ جھوٹ نہیں؟ پھر اسی طرح دیکھیں رشتوں کے وقت میں جتنے جھوٹ ہوتے ہیں۔ ہم ساری چیزوں کو الگ الگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر ان میں سے کوئی چیز تو نہیں آ چکی۔ عموماً جب شادیاں ہوتی ہیں اور وہ ساتھی، یعنی معذرت کے ساتھ، کے جو لوگ رشتے کرواتے ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ پروفیشنلی رشتے کروانے والے ہوتے ہیں، وہ کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں؟ لڑکی کی زندگی کو خراب کر دیا جاتا ہے صرف اپنے مفاد کے لیے، اصل حالات نہیں بتائے جاتے۔ سٹیزن ہے نہیں اور سٹیزن ثابت کر دیا، کہیں کچھ اور کہیں کچھ۔ بعض لوگ تو بہت بڑی بڑی برائیوں کو چھپا لیتے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں ایک عام عموماً ٹرینڈ ہے کہ رشتے کے موقع پہ جتنے جھوٹ بولنے ہیں بول لو، عمریں چھپ جاتی ہیں۔ کیا یہ سارا کچھ اسی میں نہیں آتا؟ وَمَن يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ پھر اس طرح سے لوگوں کے سامنے پورٹریٹ کیا جاتا ہے کہ شاید اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی نہیں۔ اور کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ لوگ یہ رشتہ کر لیں اور ہمیں اس کی جو 10-15 ہزار فیس ملنی ہے وہ مل جائے، جس کو میٹھی چھریاں کہتے ہیں نا ہمارے دور میں۔ تو زندگی میں ایک اصول بنائیے کہ لوگوں کی میٹھی باتوں کے جال میں نہیں آنا۔ جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں رہتا تو وہ لوگوں کے جان مال اور ان کی نسلوں کے مخالف ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اور کس طریقے سے لوگ اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھاتے ہیں ہمیں، کہ جس کی وجہ سے ہم متاثر ہونے لگتے ہیں، ہمارے اپنے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی اس میں، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی۔ بعض لوگ صرف اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو پورا یقین دلا دیتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے مخلص ہیں، ہماری یہ چیز لے لو۔ بس اگر آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں ایک پورا شعبہ بن چکا ہے نا ایڈورٹائزمنٹ، اب جو ٹی وی پہ ایڈس چلتے ہیں یا میگزینس میں آتے ہیں تو اس کی حقیقت کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، عموماً اس میں بھی مفاد پرستی ہوتی ہے۔ کسی فیمس پرسن کو دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ تو ان کا فیوریٹ کھانا ہے، کبھی نہیں کھایا ہوگا لیکن کر کے دکھایا۔ اب وہ لوگ جو جھوٹی محبتوں کے بت باندھے بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہ چیز کھاتے ہیں تو ہم بھی یہی کھائیں گے، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے، تو جھوٹ تو جھوٹ ہے۔ پھر اسی طرح کسی چیز کے اندر آپ دیکھیے کوئی چیز ہے نہیں اچھی، لیکن لوگوں کو یہ پیش کرنا کہ یہ بہت اچھی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جتنے لوگوں کا اس کے اندر حصہ ڈلے گا، وہ بزنس ہے ان کا، اس پہ پوچھ ہوگی۔ ٹھیک ہے ایک چیز اچھی ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کر کے دکھا دیں کہ دیکھو آپ یہ چیز لیں، استعمال کریں، وہ تو ہو گیا تعاون علی البر والتقوی، لیکن غلط کو صحیح کرنا وہ کیا آتا ہے؟ اسی میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور کردار میرے سامنے آتا ہے، لائرز کا۔ جب لوگ لائرز کے پاس جاتے ہیں اور اپنی معصومیت کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بس اتنے پیسے دے دو تمہارا کیس ہو جائے گا، اور وہ پیسے دے دلا کے جب سال گزر گیا تو کچھ نہیں ہوا، پھر کہا نہیں ایسا نہیں، بس یہ کمی تھی یہ دے دو۔ ہر طرف ایسے لگتا ہے کہ لوگ اپنے مفاد کے جال میں لوگوں کو پھانس رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے ڈاکٹرز، بعض ڈاکٹر صرف اس لیے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں تاکہ ان کی لیب کا خرچہ نکلتا رہے، ضرورت نہیں ہوتی، سب پتہ ہے، لیکن ٹیسٹ لکھ دو۔ پھر بعض لوگ ایسی دوائیاں دے دیں گے کہ جو ان کے پاس ہیں تو ان کو وہی بیچنی ہے۔ ہم سب اپنے لیے ایک ٹیسٹ لکھیں، کیا میں مفاد پرست تو نہیں ہوں؟ کیا میری زندگی میں سب سے بڑی چیز میرا اپنا ذاتی فائدہ تو نہیں؟ میرا خیال ہے ہر انسان اس ترازو میں اپنے آپ کو تول سکتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کوئی مشورہ بھی آپ سے لیتے ہیں تو آپ اگر مشورہ بھی ان کو وہ دیتے ہیں کہ جس میں آپ کا فائدہ ہے، تو یہی وہی بات ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگ باتوں میں اتارتے ہیں، ہمارے عام بات مشہور ہے فلاں باتوں میں اتار لیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب نے اس چیز سے بچنا ہے۔ اللہ ہمیں کیسے انسان بنانا چاہتا ہے؟ جو اندر باہر سے اچھے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی سچے ہوں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی مخلص ہوں۔ اور مسلمانوں کے لیے ایسے ہی حکمرانوں کی اس وقت دعا کی ضرورت ہے کہ جو خود ساس نہ ہوں بلکہ تاریخ ساس ہوں۔ وہی جیتے گا جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اللہ کا خوف رکھنے والا، اپنے مفادات سے بالاتر ہو کے سوچنے والا جب ملے گا تب ہمارے ملکوں کی قسمت بدلے گی، پھر ہوش آئے گا، ورنہ لوگ تو جانوروں کی طرح اپنے کام کرتے جا رہے ہیں، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، جہالت عام ہے، مہنگائی عام ہے، غربت پھر عام ہے، بڑے ہو رہے ہیں تو حکمرانوں کے گھر بڑے ہو رہے ہیں، ان کی عیش پرستیوں کی کہانیاں دیکھیں تو دل خون کے آنسو روئے۔ میں ہمیشہ ایسی ای میلز کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، لیکن مجھے کچھ عرصہ پہلے کسی نے ایک ای میل بھیجی تھی، دو ملکوں کے حکمرانوں کا طرز زندگی دکھایا ہوا تھا، وہ کیا تھا کون تھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن دل واقعی رویا کہ یہ ہوتی ہے اپنی بات کو دوسروں کے سامنے رکھنا اور اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو رکھنا۔ تو بات یہی ہے کہ جتنا انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اتنا ہی اللہ کے بندوں کے لیے مخلص ہوگا۔ یہاں پہ ایک کردار پورا ہوتا ہے، میں چاہوں گی کہ تلاوت سنیے تاکہ پھر ہم ایک اور چہرے سے ملاقات کریں کہ جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے پورے حج کا بھی، اور زندگی بھر کی عبادات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو کردار پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا ذکر آگے آئے گا۔ پہلے ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد۔ جی، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا؟ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ ہے وہ دوسری قسم کے لوگ جو اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی زندگی کا سودا کر لیتے ہیں۔ ایسا شخص پھر اپنی عادات اور اپنے خیالات سے دستبردار ہو جاتا ہے اور اللہ کی باتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ اپنے مال کو رب کے حوالے کر کے اس کے بدلے بے مال رہنا گوارا کر لیتا ہے۔ وہ اپنے رواجی دین کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے صاف ستھرے دین کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کو اپنی شہرت کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ کے غیر مقبولیت کو قبول کر لیتا ہے، اور یہی ہے وہ شخص جو مصلحت کی بجائے اعلان حق کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ اس سے ناراض ہونے لگتے ہیں۔ یہی ہے وہ شخص کہ جس کی وجہ سے اس دنیا میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ کا دین بلند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں حج کے ذریعے سے اور دین کو سامنے لا کے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، ایسے نہیں لگتا کہ جیسے ایک تجارت ہو رہی ہے، ایک سودے بازی ہے، اور ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور دوسری طرف ایک بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کا نفس خریدتے ہیں۔ اس کا نفس خرید لیا، نفس میں کیا کچھ آتا ہے کبھی سوچا آپ نے؟ پورا انسان آ جاتا ہے، پسند ناپسند، مرضی ناپسند۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پھر وہ بندہ اپنا نہیں رہتا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی جان کو کیسے فروخت کیا جاتا ہے؟ پتہ ہوگا تو پھر ہی بیچیں گے نا۔ تو اس کی پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے خیالات کو چھوڑ کے رب کی باتوں کو قبول کر لے. پوچھیے اپنے آپ سے، کیا میں اپنے خیالات کے مطابق جینا پسند کرتی ہوں یا رب کی بات کے ذریعے؟ ہم نے اپنے خیالات کا ایک نقشہ اپنے ذہنوں میں بنایا ہوتا ہے. رب کی جو بات اس میں پوری ہو اس کو مان لینا، اور جو نہ پوری ہو اس کو چھوڑ دینا، یہ خود کو بیچنا نہیں ہے. خود کو بیچنا ہے تو اپنے خیالات بیچنے پڑیں گے. چھوڑ دیجئے پرانے خیالات کو، فرسودہ طریقوں کو، اور رب کے طریقے کو اپنا لیں. پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ تو میری بچپن سے عادت ہے، یہ تو شروع سے ہے. اسی لیے پھر اس کا دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی عادات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی پسندیدہ عادات کو اپنا لیتا ہے. پھر کوئی عادت اس کو بڑی پسند بھی ہو سکتی ہے، شروع سے کی ہوگی، لیکن آج پتہ چل گیا کہ وہ بات رب کی مطلوب نہیں تھی، تو پھر وہ بات اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. پھر وہ یہ نہیں کہتا بھی عادت نہیں ہو رہی صبح اٹھنے کی، وہ یہ نہیں کہتا پھر عادت نہیں ہو رہی لکھنے کی، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو عادت ہے اس طرح کام کرنے کی. وہ رب کے سامنے سب عادتیں قربان کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے اپنے آپ کو بیچنے کا، اور وہ کیا ہے کہ پھر انسان اپنا مال اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے. پھر وہ مال اس کی ضرورت سے زیادہ رب کی ضرورت میں جاتا ہے، رب کے دین میں جاتا ہے، رب کی مرضی پہ اس کا جاتا ہے. وہ مال سے بکتا نہیں ہے، بلکہ اپنا مال رب کو دے دیتا ہے. اپنی پسند ناپسند چھوڑ دی، اپنی خواہشوں کی تکمیل میں اپنے مال کو لگانے کی بجائے اللہ کی رضا کی جگہوں پہ اس کا مال لگنے لگتا ہے. اور وہ شخص جو ہر وقت اپنی خواہشوں پہ ہی لگاتا رہے، پھر یاد رکھیے کہ وہ بکا ہوا نہیں ہے. پھر اسی طرح اس کا اگلا درجہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رسم و رواج، جن کو دین کے نام پہ وہ جاری کر چکا ہوتا ہے، ان کو چھوڑ کر خالص دین والا بن جاتا ہے. خالص دین اس کی زندگی میں آنے لگتا ہے. پھر وہ رسم و رواج کا پابند نہیں ہوتا، وہ خاندان برادری سے نہیں ڈرتا، وہ یہ نہیں کہتا میں کیا کروں، بات تو ٹھیک ہے لیکن کر نہیں سکتا. نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. پھر اسی طرح اگلا درجہ ہوتا ہے کہ انسان مصلحتوں کو چھوڑ کر اعلانیہ حق کو قبول کر لیتا ہے. ایسے ہی بندہ اپنے نفس کو رب کے سامنے بیچ دیتا ہے. اور اسی طرح پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی مقبولیت چھوڑ کر لوگوں کے اعتاب کا نشانہ بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نظروں میں صادق اور امین تھے، لیکن جب رب کے سامنے بکے تو کاہن اور مجنو بن گئے. اسی طرح یاد رکھیے، آپ بھی جب اللہ کے آگے بکنے کی نیت کریں گے نا، تو اپنے بیگانے بن جائیں گے. آپ کی شہرتیں گمنامیوں میں بدلنے لگیں گی. وہ لوگ جو آپ کے بغیر جیتے نہیں تھے، اب وہ آپ سے ایوائڈ کرنے پڑیں گے، لیکن یہ قیمت دینی پڑتی ہے. اس لیے کہ جب انسان اللہ کے آگے بک جاتا ہے نا، پھر وہ اپنا نہیں رہتا، پوری جان سے بک جاتا ہے. پھر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا. کوئی چیز بکتی ہے تو پوری ہی بکتی ہے نا. آپ یہ تو نہیں کرتے کہ اس کو بیچنے کے بعد کہ اچھا اب کچھ مجھے بھی دے دو. پھر انسان پورے کا پورا رب کا بن جاتا ہے. اور ایسے ہی بندے کو حنیف کہتے ہیں، اور ایسے ہی بندے کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. پھر ایسا انسان اپنے لیے بچا بچا کے نہیں رکھتا کہ کچھ فالتو ہوا تو دے دیں گے اللہ کو، کبھی ضرورت زیادہ ہو گئی تو وہ بھی نہیں دیں گے. نہیں نہیں، وہ اس کا مال نہیں رہتا، وہ اپنے مال کو رب کا مال سمجھتا ہے. وہ اپنی ذات کے فیصلوں یا دوسروں کا اختیار نہیں سمجھتا اپنے مال پہ، بلکہ اس کو اپنے رب کی خوشی، اس کی طلب میں لگا دیتا ہے. پھر جب انسان اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے نا، تو پھر دنیا کے غلام نفس کو خرید لیتا ہے، اور خرید کر آزاد کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو پیور فارم میں اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ اللہ اب اس نفس پر میرا نہیں تیرا حق ہے، میں اپنی ساری خواہشات، اپنے سارے اغراض اور مقاصد قربان کرتا ہوں، اور پھر اللہ اس خالص تحفے کو قبول کر لیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، کیونکہ اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ پھر انسان کیسی زندگی گزارتا ہے؟ رب کے سامنے بکے ہوئے انسان کی زندگی کیسی ہوتی ہے کہ اس کی سوچیں، اس کے جذبات، اس کے عمل سب کا محور اور مرکز اللہ کی ذات بن جاتی ہے، ہر چیز للہ، للہیت آنے لگتی ہے انسان کے اندر۔ پھر وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی وہی چاہتا ہے جو رب کو پسند ہے، پھر اس کے تعلقات بدلنے لگتے ہیں، اس کی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگنے لگتی ہیں۔ اور یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ مکہ میں اسلام لائے، ہجرت کی تیاری کی تو لوگوں نے کہا تم اپنی دولت ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، اگر جانا چاہتے ہو تو دولت یہاں چھوڑ دو۔ انہوں نے تمام دولت ان کے حوالے کر دی۔ یہ ہوتے ہیں وہ سودے کرنے والے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں نازل کر دیں۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ کسی کونے میں چھپ کے بھی نیکی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو شہرت بھی دے دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام ان کی ملاقات کے لیے حرہ کے مقام پر آئے، یعنی باہر آئے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو دیکھو وہ کیسے سودے کر کے آ رہا ہے، اور یہ گئے اور ان کو ویلکم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ صہیب نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چاہتا ہے جن کے اندر خالص ایمان ہو، جو اللہ کے لیے یکسو ہو، جو دنیا کے مقاصد کو چھوڑ دیں اپنے رب کے لیے اور اپنا سب کچھ رب کے نام پہ لگا دے۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اللہ کے دین کے، اور ایسے ہی لوگ پھر اس پکار کو قبول کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے اوپر نہ چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، یعنی اپنے نفس کو رب کے لیے بیچنا ہی اصل میں اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ جتنے دل سے انسان اللہ کے دین کے اندر داخل ہونے لگتا ہے اتنا اسلام کے کمرے میں آنے لگتا ہے، پھر وہ ایک بہترین انسان بنتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس سے کیا مطلب ہے؟ مخلص ہو جاؤ، تمہارے دلی جذبات اور تمہارے شعور کے میلانات اور رجحانات کو اللہ کے ارادے کے آگے جھکا دو۔ تم کچھ نہیں ہو، اپنی ہستی کو مٹا دو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اپنا ہر چھوٹا بڑا معاملہ پیش کر دو، بغیر کسی مصلحت کے اسلام کو قبول کرو، سیکیورٹیز کی پرواہ کیے بغیر اسلام کو اپناؤ، اور اسلام جسے اپنانے کو کہے اسے اپنا لو، جسے چھوڑنے کو کہے اس کو چھوڑ دو۔ اس کے برعکس عام طور پہ لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا لوگ واقعی اس طرح اسلام میں آتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ عموماً لوگ اسلام کو صرف اس حد تک اختیار کرتے ہیں جس حد تک وہ ان کی زندگی سے نہ ٹکرائے۔ وہ اس اسلام کو لے لیتے ہیں جو مفید یا کم از کم بے ضرر ہو، اور اس اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں جو اس کے پسندیدہ عقائد اور اس کی پسندیدہ عادات، اس کی ذاتی عزت اور دنیا کے فائدوں کو مجروح کرتا ہو۔ اس کے برعکس بندہ مومن اسلام میں پورا داخل ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتا ہے جہاں اطمینان ہے، سکون ہے، اللہ کی رضا ہے، جہاں نہ فساد ہے نہ گمراہیاں، نہ حیرانی اور نہ پریشانی، جہاں انسانی نفس کے چھپے ہوئے حصوں تک میں بھی سکون ہے، جہاں کی اجتماعی اور ظاہری زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ اور جب ایک بندہ مومن کا دل سکون میں آ جاتا ہے، اطمینان آتا ہے، پھر اس کے دل میں صرف ایک رب کی ذات سماتی ہے، اس کا ایک راستہ، ایک قبلہ بنتا ہے۔ پھر اسے کسی جھوٹی قوت کا کوئی ڈر نہیں، کسی کی دھمکیوں کا خوف نہیں، کسی محرومی کا خدشہ نہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتے ہیں، تو در حقیقت تین کام کرتے ہیں وہ۔ یعنی شیطان کے قدموں کی پیروی سے یہاں کیا مراد ہے؟ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے نظام ہائے زندگی کی پیروی کرنا۔ ساتھ ساتھ محاسبہ کرتے جاتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے ایسی پیروی۔ اسی طرح اسلامی طریقوں کو چھوڑ کر غیر اسلامی طریقوں کو اپنانا۔ اور تیسرا اس کا طریقہ ہوتا ہے اسلامی طرز زندگی کی بجائے غیر اسلامی طرز زندگی اپنانا، ایسا لائف سٹائل جو اسلام سے کنٹراڈکٹ کرے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حل پیش کیا، اور وہ کیا ہے؟ حق کی طرف آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دل سے آؤ، عقل لے کے آؤ، سر نہ جھکاؤ، اللہ کے سامنے عقل بھی جھکاؤ، خود قیام میں نہ کھڑے ہو بلکہ اپنے آپ کو بندہ بھی سمجھو، عاجز بنو، ساری بدعت چھوڑ دو، دین کی ساری تحریفات کو چھوڑ دو، مصلحتوں اور مفادات کی پرواہ کیے بغیر میرے دین میں آؤ، ہر اینٹی اسلام چیز کو چھوڑ دو۔ اور شیطان کیسے رکھتا ہے انسان کو اس راستے سے دور؟ سبز باغ دکھاتا ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ چلو جنت سے باہر جاؤ، جنت اچھی نہیں، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو، اسلام کا سرسبز درخت بنو، چلتی گاڑی سے ایک قدم باہر رکھو، ایک اندر رکھو، تو کیا ہوگا، کہاں پہنچو گے؟ اسی طرح تم بھی یاد رکھو کہ اگر تم نے اس راستے کو چھوڑا تو کہاں جاؤ گے۔ ہاں، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ انسان ڈرتا ہے اس بات کو سن کے نا، اچھا اللہ تعالیٰ، ہم نے تو اتنی زندگیاں اندھیروں میں گزار دیں، پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں کر کے آئے ہیں، پتہ نہیں آدھے بھی تیرے پاس تھے کہ نہیں، پورے کی تو بات تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے، کوئی بات نہیں، کل تک کی بات اور تھی، ہاں آج روشن نشانیاں آنے کے بعد، علم آنے کے بعد، اس کتاب سے تعلق جڑنے کے بعد اگر تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اب نصیحت کر دی، اب تمہاری سوچ کا رخ بدلنا چاہیے، اب تم اللہ والے ہو رہے ہو، اب تم رب کے پیغام کو سمجھ رہے ہو، اب نہ پھسلنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھسلنے سے کیا مراد ہے؟ زلل، تم کیسے انسان سلپ ہوتا ہے حق کے راستے سے؟ جب انسان مصلحتوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھسل جاتا ہے، جب انسان اپنے اسلام کے اوپر شیکی ہو جاتا ہے تو پھسلنے لگتا ہے، اور جب انسان اپنی ذاتی تحفظات، سیکیورٹیز کا خیال رکھتا ہے تو پھسلنے لگتا ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ جب انسان دینی ذمہ داریوں سے فرار کے راستے تلاش کرتا ہے نا، تو پھسل رہا ہے، سلپ ہو رہا ہے۔ آپ تو نہیں کہیں پھسل رہی؟ اپنے آپ کو چیک کیجئے۔ ہاں پھسلے تو پھر اللہ غالب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ پھر تم اللہ کی پہنچ سے دور نہیں ہو، تم نے اگر رب کی ہدایات کی خلاف ورزی کی، اپنے فائدوں کے پیچھے بھاگے، تو یاد رکھو اس کی قوت اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے اللہ کی ہدایات کے خلاف زندگی گزاری تو اس کی قوت اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم اپنی دینی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرو گے، اپنے دنیا میں تحفظ کی فکر میں تم دین کو چھوڑ دو گے، تو یاد رکھو اللہ کی قوت اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ حکیم ہے، اس نے تمہارے لیے جو زندگی گزارنے کا طریقہ رکھا ہے وہی بہتر ہے۔ اور جس نے تمہیں اس سے روکا اصل میں وہ تمہارا دوست نہیں دشمن ہے. اور باقی رہ گئی بات کہ اب بھی دیر کرتے ہو توبہ میں, تو پھر یاد رکھو هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَاتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. کیا لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادل کے سائے بانوں میں آئے اور فرشتے بھی آئیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں؟ کیا مطلب, وہ لوگ جو ابھی اسلام میں پورا نہیں آنا چاہتے کس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے؟ ابھی کیوں انتظار کرتے ہیں؟ ابھی اور کس کا انتظار کریں گے؟ اللہ کی کتاب سے تعلق بھی جڑ گیا. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے, کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کس خوفناک دن کا انتظار ہے تمہیں؟ کیا ایسے دن کا انتظار کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آ جائے, فرشتے صفے باندھے ہوئے آئیں, کوئی بات کر نہ پائے مگر جس کی وہ اجازت دے اور وہ بات بھی ٹھیک کرے؟ تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں. لو آ گیا وہ وقت, ہو گیا فیصلہ, فرصت کا وقت ختم ہو گیا. آج کامیابی مشکل ہے, سوچ لو آخر اسی رب کے سامنے تو پیش ہونا ہے. کب تک چھپو گے؟ کب تک سلامتی میں داخل نہ ہوگے؟ دیکھو یہ سلامتی قریب ہے, یہ دنیا کی بھی سلامتی ہے اور آخرت کی بھی. تم دنیا میں بھی بہتر ہو جاؤ گے اور آخرت میں, تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. انسان ڈرتا ہے کیسے آؤں, پتہ نہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے. دین پہ ایک دفعہ آ جائیں پھر چھوڑنا مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, ڈرو نہیں, آگے آؤ, قدم بڑھاؤ, خوف نہ کھاؤ, میں تمہارے ہاتھ تھام لوں گا, میں تم کو چلاؤں گا. کیونکہ جو لوگ میرے راستے میں آتے ہیں میں ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. ایک دفعہ تم آ کے دیکھو پھر میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا, پھر میں تمہیں وہ دوں گا جس کا تم نے دنیا میں کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. ڈرنے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دیتا ہے, آ جاؤ تم میری طرف. اب دیکھتے ہیں کہ ہم اسلام کے کس درجے پہ رہنا چاہتے ہیں, پورا اندر آنا چاہتے ہیں یا دروازے سے کھڑے ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں زیادہ فائدہ ہے. دروازوں پہ کھڑے ہونے والے یہی سوچتے ہیں نا, چلو جب دل چاہا پلٹ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے کا پورا اسلام میں داخل کر دے. اگر آپ پورے رکوع پہ نظر ڈالے نا تو ایک ہی سبق ملا حج سے, من چاہی زندگی چھوڑ دو, رب چاہی حاصل کر لو. حج کے لیے جاتے ہو تو ایک ایک موڑ پہ غور کرتے ہو کہ کیا چھوٹا اور کیا رہ گیا, وہموں میں مبتلا رہتے ہو, تو عملی زندگی میں تمہیں یہ کیفیت کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ وہاں تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ دم دینے کو تیار ہو جاتے ہو, عمل کے میدان میں پیچھے کیوں رہتے ہو؟ تو گویا کہ حج اسلام میں مکمل داخل ہونے کا سبق دیتا ہے.